Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Mesailül Cahiliye'den inşallah kaldığımız baptan devam edeceğiz. 50. cahiliyenin özelliğine, vasfına gelmiştik. El-Hamsun, 50. özellik. El-İmanu bit-Cibti ve Tağut. Tağuta ve Cibte iman etmek. Ve taftilul müşrikin alel müslimin. Müşrikleri Müslümanların önüne taftil etmek. Bu bahsedilen şey cahiliye ehlinin ortak vasfı, ortak özelliği, ortak hasretidir kardeşler. Muhammed bin Abdülvahab'ın sözleri burada bittikten sonra İmam Alusi onun risalesine düştüğü şerhte şu ayeti kerimeyi getirmiş. Nisa suresi 51. ayeti kerime. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi. O kitaptan kendilerine nasip verilenleri görmedin mi? Şimdi burada ilk olarak şuraya bütün Müslümanların dikkat etmesi lazım bu ayette. O birazdan tağuta ve cipte iman ettiğini söyleyeceği insanların Allah bir sıfatına, bir hasletine burada işaret ediyor. Nedir o sıfat ve haslet? Utu nasiben minel kitabi. Kitaptan yani ilimden biraz nasip var bu adamların yanında. Ama nasiben ifadesi, yani Allah demiyor ilim verilenler. Utu nasiben minel kitabi. Kitaptan birazcık nasip var. Yani yarım yamalak biliyor. Yarım yamalak, eksik noksan, yanlışlarla, hatalarla. Şimdi bir müteahhit bir binayı imar etse ve imar noktasındaki bilgisi yarım yamalaksa o bina çöker. Sağlam bir bina yapamaz. Dünyevi hangi iş olursa olsun insan yapacağı işin ilmini tam bilmezse, yarım yamalak bilirse ne yapacaktır? Yaptığı işte başarısız olacaktır. Bu Allah'ın dinine gelince minbabil evladır. Allah'ın dini adına konuşacaksa insan, Allah'ın dinini yaşayıp ve yaşamaya davet edecekse, hem kendisi önce yaşayıp hem de birilerini yaşamaya davet edecekse, o zaman yarım yamalak bilgiyle iş olmaz. Her şeyin tam olması lazım. Her şeyin yerli yerinde olması lazım. Tabi bu birinci cihet, ayette istidlal edebileceğimiz, istinbat edebileceğimiz. İkinci cihet, ikinci yön ise insanın ilmi dahi olsa insan tağuta ve cipte iman eden bir kafir olabilir. Nitekim bugün yeryüzünde birçok alim kisvesindeki, alim kasvesindeki insanın tağutlara iman ettikleri gibi. Hatta bununla da kalmayıp Allah'a ve Resulüne tevhid üzere iman eden, tağutlara küfreden, ihlaslı gençlere yeryüzündeki bir takım lakaplar, kötü isimler takarak onları aşağılayan, kötüleyen, bunlar ne anlar, bunlar dini ne bilir gibi, bak bizim yanımızda bu ilimler var, şu var, bu var gibi kendi nefislerine, övdüklerine de şahit olacaksın. Tağutların büyüklerinin alim diye piyasada gezen, ki alimlikten fersah fersah uzaklar, ilimden az buçuk nasibi olan alim diye piyasada gezen insanlara tağutların yardım ettiğini, destek verdiğini, onların önünü açtığını, onlara kolaylık gösterdiğini, onlara her türlü yardımda bulunduklarını göreceksin. Dolayısıyla insanın İlminin ve ilim sıfatının var olması eşittir onun iman ehli olması demek değildir. O yüzden Dünya Alimler Birliği Başkanı Kardavi diye bir tane adam çıkar. Bilmem Suud Devleti'nin bilmem ne müftüsü, bilmem ne Ali Şeyh çıkar. Başka bir yerden başka bir tanesi, başka bir yerden başka bir tanesi. İlim kisvesindeki birçok kimse bakarsınız ki insanlar neyden saptırıyor? Allah'ın hak dininden saptırıyor. Onlar sapıklığa, tağuta ve cipte imana davet ediyor. O yüzden ayetin bu kısmında iki tane böyle ince derin anlayış nedir kardeşlerim? Söz konusudur. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Cipt, müfessirler ihtilaf etmiş tefsirinde. Sihir demiş çoğunluğu. Sihre iman ediyorlar. بِالْتَاغُوت, tağut da Allah'a karşı haddini aşan her kafirin ortak adı. Yani adam müşrik oluyor. Müşrik olmakla da kalmıyor. Bir de kendine ibadete davet ediyor. Sonra işte tağut oluyor. Tağut yani Allah'tan başka ibadet edilen sahte ilah demektir. Çeşitleri çoktur. Zaten uzun uzun izah ettiğimiz için tekrar buraya dönmenin anlamı yok. Bu kendilerine ilimden nasip verilip de tağuta ve cipte iman edenler var ya, onlar ve yekulune lillezine keferu. Kafirlere diyorlar ki ha ulai ahde minellezine amenu sebila. Kafirlere taraf dönüp diyorlar ki insanlara, bak bu normalde onlar kafir ama bak diyorlar bu taife, yani bu insanlar şu iman edenlerden daha hayırlı bir yol üzeredirler diyor Nisa suresi 51. ayeti kerime. Bu ayeti kerimenin nuzul sebebi tefsirlerde geldiği üzere Yahudilerden bir grubun müşriklerin, Mekkeli müşriklerin bir grubuyla bir araya gelip Kabe'nin yanında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşacaklarına dair birbirlerine and içip yemin etmeleridir. Birbirlerine and içip yemin etmeleridir bu iki kafir taifenin. Tabi rivayette Mekke'ye bir grup Yahudi geliyor, Mekkeliler çağırıyorlar. Ebu Sufyan'ın başkanlığında, Mekkeli müşriklerin başkanı olarak Ebu Sufyan. Onlardan 30 kişi geliyor, 30 kişi de bunlardan toplanıyorlar. Bunların hepsi hadis kaynaklarında sabit. Kaynak olarak Taberi'nin, mesela İmam Taberi'nin tefsirinde, İbn Ebi Hatim'in aynı şekilde rivayet kitaplarında bu rivayetler sabittir senetleriyle beraber kardeşler. Dediler ki şeyler, Mekkeli müşrikler ki onların kitapları yoktu. Yahudiler ilimle bilinen adamlar. Kitap var yanlarında, ilim var, irfan var. Hep böyle dini bilen adamlar. Kitabı tedris etmişler, öğrenmişler. Mekkeli müşrikler şüpheye düşmüşler. Yani Mekkeli müşrikler ateist adamlar değiller. Yani düşünüyorlar, Muhammed onlara kafir diyor, aleyhissalatü vesselam babalarına kafir diyor. Ya biz de Allah'a inanıyoruz, biz de ahirete inanıyoruz ki Ebu Cehil Kabe, Bedir Savaşı'na çıkmadan önce Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Allah'ın bugün iki ordudan hangisi haksa ona zafer nasip et demiş. Malum Mekkeli müşrikler, Kureyşli müşrikler ne yapardılar? Sahih Müslim'de Ayşe'den gelen rivayette olduğu gibi aşure günü oruç tutarlardı. Bu adamlar oruç tutar, namaz kılar, Allah'a inanır, Kabe'nin mübarek olduğuna inanırlar. Yani bugün kendine Müslüman diyen adamlar neye inanıyorsalar, neyi tazim ediyorsalar onlar da inanıyordular, onlar da tazim ediyordular. Dolayısıyla böyle bir şüpheye düşünce dediler ya kitap ehli var. O adamlar Allah'ı bizden iyi tanıyorlar çünkü ilim sahipleri. Dediler Yahudileri çağıralım. Ka'b bin Eşref geldi o zaman Yahudilerin önde gelenlerinden. Dediler ki ya siz bu kitabı biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Biz mi hak üzereyiz, Muhammed mi hak üzere? Siz aramızda hakem olun bu anlaşmazlığımızda. Bu çekişmemizde, bu didişmemizde gelin aramızda hakem olun. Dedi ki Ka'b bin Eşref, bana dininizi arz edin. Şimdi bana dininizi arz edin deyince buradan sonrası çok önemli. Ebu Sufyan diyor ki, نَحْنُ نَنْحَرُ لِلْحَج۪يجِ الْقَوْمَ. Biz diyor hacılara uzun bir yani şey yaparız. O Kabe'nin etrafında ibadet ettikleri yerlerde onlara ikramlarda bulunuruz. Uzun uzun onlarla ilgileniriz. وَنَسْقِيهُمُ الْلَبَنَ. Onlara süt içiririz biz. وَنَقْرِيَنْ ضَيْفَ. Misafire yediririz biz. وَنَفُقُّ الْعَانِ. Esiri kurtarırız biz. Esiri kurtarırız biz. وَنَصْلُ الرَّحِمِ. Yani akraba ilişkilerini gözetiriz. Kabileler, aşiretler birbirlerinin hürmetini sayarlar. Amca, dayı, yeğen, o bu. نَصْلُ الرَّحِمِ. وَنَأْمُرُ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَتُوفُ بِهِ. Kabe'ni Allah'ın evi olan, Rabbimizin evi olan, Allah'ın evi olan Kabe'yi imar ederiz. Kabe'nin etrafında tavaf ederiz biz. وَنَحْنُ أَهْلَ الْحَرَمِ. Allah Kabe'yi de korumayı bize vermiş. Haramın ehli de biziz. Haram beldeyi koruyanlar da biziz. وَمُحَمَّدٌ فَارَقَ دِينَ آبَائِ. Ama Muhammed geldi, babalarının dinini ayırdı. Geldi ayırdı hepsinin arasını. وَقَتَعَ الرَّحِمَ. İlk bozduğu şey akraba ilişkisi. Niye? Ana Müslüman oğul değil. Oğul Müslüman baba değil. Amca Müslüman yeğen değil. Dede Müslüman torun değil. Torun Müslüman dede değil. Ne olacak? Kavga çıkacak. Anlaşmazlık çıkacak. Tartışma çıkacak. İhtilaflar çıkacak. Herkes konuşacak. Herkes bağıracak, çağıracak. Muhammed'in yaptığı da bunu yapmaktı aleyhissalatü vesselam. Adamın bir tanesi diyor ya bizim çocuk sizi dinledikten sonra bize hiç saygı hürmet göstermemeye başladı. Amcalarına selam vermez, ötekine bilmem ne yapmaz, kurbanda gelip bayramlaşmaz, bizden kurban kesmez, onu yapmaz, bunu yapmaz. Ya Muhammed de bununla gelmiş. Muhammed geliyor aleyhissalatü vesselam, ona dualar ediyorsunuz. Allah işte yerleri gökleri onun yüzü suyu hürmetine yarattı diyorsunuz, tazim ediyorsunuz, yüceltiyorsunuz, peygamberimiz diyorsunuz, diyorsunuz da diyorsunuz. Ya biz niye pislik, necis, aşağılık oluyoruz yani? Muhammed'in dediğinden başkasını demiyorum ki ben de. Aleyhissalatü vesselam. Tabi burada Ebu Sufyan'ın sözünde ne var? O dönemki müşriklerin, bizim bugün kendine Müslüman diyen müşriklerin yaptığı salih amelleri, yaptıkları var. Akrabayı gözetmek, onlara iyilik yapmak, sadaka vermek, eş dostu hatırını sormak falan filan. Ya esiri kurtarmak bile var içinde. Şerefli adamlar yani. Aman biz canımızı kurtaralım da bize dokunmayan bin yılan bin yaşasın mantığı yok yani. E bizi mi esir etmişler? Yok, ama esir olmak kötü bir şeydir. Yani insanlık hakkına terstir. E gidip esir kurtarmışlar. Böyle şerefli insanlar. Bunu dinledikten sonra وَقَتَى الرَّحِمَ وَد۪ينُنَ الْقَد۪يمِ وَد۪ينِ مُحَمَّدُ الْحَد۪يثِ. Ya bizim dinimiz eski, Muhammed'inki yeni diyor. Bak daha yeni millet. Biz ta kaç senedir varız diyor yani. فَقَالَ الْكَعْبِ Ka'b ona dedi ki اَنْتُمْ وَاللّٰهِ Allah'a yemin ederim ki sizler اَهْدَى سَب۪يلًا مِمَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ Muhammed'in olduğu yoldan daha hayırlı bir yoldasınız dedi. Ve Kureyş'in müşrikleri küfürde ne yaptı? Israrcı olmasına vesile oldu ve Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti kerime indirdi. Dedi o Ka'b var ya, ilimden nasibi olan, kitaptan nasibi olan o Yahudi, o ne yaptı? Geldi dedi ki kafirlere, öyle mi? Yahudiler puta tapıyor muydular? Niye Yahudiler Yesrib'deler, Medine'deler? Tevrat'ta yazıyor ki Yesrib'den çıkacak peygamber. Gelmiş yerleşmişler bizim aramızdan çıksın diye. Zaten Allah'a şirk koşmuyordular onlar. Ama küfürleri ne oldu onların? Muhammedur Resulullah dememek oldu. Aleyhissalatü vesselam. Onun nübüvvetini ikrar etmeyince kafir oldular. Yoksa Muhammedur Resulullah deseydiler zaten muvahhid adamlardı. Allah da diyor ki görmüyor musun? O tevhid iddiasında olanlar kalktılar. Müşriklere dediler ki kitapsız puta tapanlara, yani siz bunlardan daha hayırlı yoldasınız. Bugün nice böyle kendine ilimden nasip verilen Yahudi var bu ümmetten. Kendine tabi Yahudi demez, Müslümanım diyor. 3-5 kitap okuyor, müşrikleri dost ediniyor, Allah'ı ibadette birleyen muvahhidlere düşmanlık kılıcını çekiyor. Babaları da yapmıştı, onun ataları, selefleri de yapmıştılar aynısını. Muvahhidlere düşman, müşriklere dost. O nasıl bir din? Biz bu halktan da değiliz ama. Ama onlar gibi de inanmıyoruz. Ama sizin gibi de değiliz. Onlarla aramız iyi. Hani bu imanla küfür arasında, hakla batıl arasında bir yol tutturmaya çalışanlar var ya. Biz yapmayız. Yaparsak kafir oluruz ama yapanlar Müslüman, siz tekfirci, harici. Onların dini bu. Onlarla oturduklarında diyorlar onlar hariciler, onlar cehennemin köpekleri, siz onlarla konuşmayın diyorlar. Boş verin siz, tabii ya la ilahe illallah diyorsun, Allah var diyorsun. Ha, bir de şunları yapmasan güzel olacak. He? Babaları da yapmıştı o Yahudileri. Onlar torunları Yahudilerin, yolundan devam ediyorlar. İmanla küfrün ortasında yol tutturmaya çalışıyorlar. Allah ayet-i kerimede efendice alel muslimine kel mucrimi, biz günahkarlarla Allah'tan korkanları, Müslümanları, teslim olanları bir tutar mıyız? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Size ne oluyor? Ne kötü hükmediyorsunuz diyor Allah subhanahu teala. Bu ne kötü bir hükümdür ki Allah'ın düşmanlarını dost yapar, Allah'ın dostlarını düşman yapar insana. O din batıl bir dindir. Allah hamdolsun o dinden beraatimizi herkesin huzurunda ilan ediyoruz. Cahiliyenin 51. özelliği اَلْحَادِيَةِ وَالْخَمْسُونَ لُبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَكِتْمَانِ Hakkı batıla giydirmek, batılı hak, hakkı batıl göstermek ve onu gizlemek, hakkı gizlemek. Niye? Hakkı anlattın mı başına bela gelir. Hakkı anlattın mı hapsedilirsin. Hakkı anlattın mı eza edilir. Hakkı anlattın mı kovulursun. Hakkı anlattın mı insanlar öldürmeye kalkar. Hakkı anlattın mı başına bütün zararlar gelir. Sadece kafir devlette mi? Yok. İslam devletinde de bak Ahmet bin Hanbel nasıl hapsedilmiş, Şeyhülislam İbni Teymiye nasıl hapsedilmiş, İbnül Kayyım talebesi nasıl hapse girmiş, kaç defa çıkmış, İmam Sedaksiler İslam devletinde halifeye nasihat ettiler diye senelerce kuyuda hapiste kalmışlar. Bak demek ki sadece küfür devlette hapis yokmuş, İslam devletinde de adam hapse girebilirmiş. Müslümanlar girebiliyorlar, başlarına geliyor böyle imtihanlar. Ama kula vacip olan, Allah'ın ona emrettiği şey nedir? Hakkı izhar etmek, hakta sabretmektir. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, İslam devletinde halife bir meselede içtihat eder ve hata ederse ve hak da İslam devletinde bir alimin, delil yanında olan bir alimin, bir ilim talebesinin veyahut da Müslümanların avamından bir avamın yanındaysa delil, hak onun yanındaysa o alime, ilim talebesine, avama düşen hakkı izhar edip hakkı anlatmaktır. Sonra da başına geleceklere sabretmektir. Hapsedilebilir, eza edilebilir, düşmanlık görebilir. Ona farz olan hakkı izhar etmektir. Hakkı beyan etmektir, gizlememektir. Ondan sonra başına geleceklerin takdiri de Allah'ın elindedir. Allah ne dilemişse o kadardır. Ardından ayeti getiriyor. Elif la mim ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftanun. İnsanlar iman ettik demekle fitneye uğratılmadan, başlarına zorluklar, belalar gelmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin İslam ehlini, iman ehlini övdüğü şey hakkı izhar etmektir. Sıdk, sıdk ve doğruluk en büyük maslahattır, en büyük güzelliktir. Yalan, bir şeyi gizlemek, örtmek, bunların hepsi de en büyük şeytanlıktan, en büyük fesattandır. Hak vakti geldiğinde beyan edilmesi gereken bir olgudur. Allah ayeti kerimede Âl-i İmrân suresinde 71. ayeti kerime İmam Âlûsî bunu getirmiş. Ya ehlel kitâbi limâ telbisûne l-hakkı bil bâtili ve taktumûne l-hakkı ve entüm talemûn. Ey kitap ehli, siz hakkı batıla niye giydirip duruyorsunuz? Oysa ki siz hakkın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hakkı niye gizliyorsunuz diyor Allah subhanahu teâlâ. İlimden biraz nasibi olan, kitabı öğrenen, dini öğrenen bir adam, bakıyorsunuz aman malım gider, aman düşman kazanırım, aman başıma şu bela gelir, aman başıma şu zarar gelir, hakkı ketmediyor, hakkı anlatmıyor, hakkı gizliyor. Tabi bir takım kardeşlerimizin anladığı gibi hakkı izhar etmek karşı tarafa sövmek değildir. Edeplen anlatmaktır, onun da bir şeriatta ölçüsü sınırı vardır. Hakkı beyan ederken farklı yolları denemek gerekir. Nasihati kabul etmeleri için bazı güzel usluplar kullanmak gerekir. Edepli olmak gerekir. Güzelce arz etmek gerekir. Önce sadık olmak gerekir. Çünkü insanlar sadıklardan kabul ederler. İnsanlar sadıklardan kabul ederler. Delil istiyor musunuz? Yusuf aleyhisselam hapse düştüğünde rüya gören iki adam Yusuf'a diyorlar Nebbi'ine bi tevilihi inna nerake minel muhsinin. Bize tevilini haber ver. Biz seni muhsin, salih, güzel insanlardan görüyoruz. Ve rüyayı haber verince tasdik ediyorlar. Bu adam yalan söylemez diyorlar. İnsanların tasdiki için önce sadakat gerekir. Yani emri bil maruf yapacaksın. Bir yanlışı düzelteceksin. Hakkı izhar edip beyan edeceksin, arz edeceksin ama önce salihliğini ortaya koyacaksın. Önce salahiyetini, doğruluğunu ispat edeceksin o nasihat ettiğin insanlara. Sen sadakatini, sen doğruluğunu, sen salahiyetini beyan etmediğin bir kavmin nasıl senin sözünü dinlemesini bekleyebilirsin ki? Nasıl sözünden ibret almasını bekleyebilirsin ki? İmkanı yok. Burada bu ayeti kerimede tabii şöyle bir tefsirlerde tafsilat gelmiş. Bunu alimler konuşmuşlar. Ehli kitap hakkı nasıl gizlediler, nasıl tahrif ettiler, nasıl hakkı batıla giydirdiler? Ehli kitap nasıl dinlerini tahrif ettiler? Şunu sordular, dediler ki tahrif ehli kitabın yaptığı ayetleri yazarak farklı ayetler getirmek miydi? Yoksa tahrif Allah'ın sözlerini farklı batıl yorumlarla farklı manalara taşımak mıydı? Çünkü bugün Kur'an tahrif olmamış ama Kur'an'ı tevil ederken, yorumlarken, Kur'an'ı anlatırken, şerh ederken İnsanlar batıl anlayışlarını, batıl yorumlarını Kur'an'a katarak Kur'an'ı tahrif ediyorlar. O dönemdeki Yahudi ve Hristiyanların tahrifi sadece mananın tevilinde miydi? Yoksa onların tahrifi, kelamın, yazılan yazıtların tahrifinde miydi? İşte temel nokta burası. Bir grup alim, birinci grup alim dediler ki, Tevrat ve İncil'de tahrifin dediler, manası zahirde kelimelerin değiştirilmesi değil, kalkıp ehli kitabın bir kısmının Tevrat'ı ve İncil'i yorumlarken yanlış yorumlar getirmesiydi dediler. Onlar manaları tahrif ettiler ki Zaten burada bir madde sonra falan, bir iki madde sonra şey getirecek. Kelimeleri yerlerinden oynatıp tahrif etmeye getirecek. Konuyla alakalı olduğu için getiriyor zaten. Birinci mana bu. İkincisi ise, ki doğru olan görüş bu, ikinci grubun gittiği görüş, İncil'in ve Tevrat'ın yazıyla tahrif edilmesidir. Çünkü İncil'de ve Tevrat'ta bugün öyle zahir şeyler var ki onlar Allah'ın sözü olamaz. Mesela yani Tevrat'ta bir şey yazıyor. Ya, Allah Yahudilere niye gazap etmiş? Yahudiler izah getiriyorlar. İşte Allah yeryüzüne inmiş, Yakup Aleyhisselam'la güreşmiş. Yakup Aleyhisselam güreşte mağlup edince Allah da Yahudilere gazap etmiş. Tevrat'ta yazıyor bu. Veya İncil'de Lut kavmi helak olunca, Lut'un kavmi erkek erkeğe yaklaştığından helak olunca Lut'un kızları kalıyor. İncil'de yazıyor ki Lut'un kızları dediler ki birimiz babamızla evlensin de nesil devam etsin. Yoksa insanoğlu tükenecek. Sanki o dönemde bir insan onlar yeryüzünde. Ya İbrahim teyzesinin oğlu Lut'un, o da ayrı bir şehirde yaşıyor. Ne alakası var? İncil'i ve Tevrat'ın açık zahir bu tarz misalleri var, örnekleri var ki bunlar insanlar tarafından bu kitaplara elle yazılıp eklenmiş. Allah'ın sözü değil, Allah'ın indirdiği değil. Dolayısıyla ikinci zahir mana, en doğru olan mana, Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını elleriyle yazarak tahrif etmeleri. Ama birinci getirilen izah da yalan değildir. Niye? Yani bugün Kur'an-ı Kerim belki yazıyla tahrif edilemiyor, matbaalarda tahrif edilemiyor ama manası, yorumu, tevili ne yapılıyor? Tahrif ediliyor. Birçok örneği var bunun. Adam diyor ki namaz diyor, Arapça'da salahdır. Salahın manası duadır. Yani dua etmen yeterlidir diyor birçok mealciler var. Mutezile kafalar. Böyle tahrif ediyorlar Kur'an'ı. Zekatı, haccı, kurbanın ahkamını. Ya diyor Kur'an, kurban diye bir vacip yoktur diyor. O diyor sonrakilerin uydurmasıdır. Niye? Fesalleli rabbike vanhar. İşte o ayette şu kastedilmiş, kelime şuradan çıkmış, böyle olmuş, böyle olmuş. Öyle batıl yorumlar, teviller getiriyor ki kitabı neyle tahrif ediyor? Mana ile tahrif ediyor kardeşe. Cahiliyenin hasletlerinden ve özelliklerinden 52.si ettaniyeti vel hamsun et-taassubu lil mezhebi vel ikraru bil hakki lit-tavassuli ila def'ihi. İnsanların mezheplerine mutaassıp olmaları, yani mezhepten kasıt hanifilik, malikilik, şafilik değil. İnsanların görüş, fikir, itikat, bu gibi şeylerde yanlış dahi olsa taassup içerisinde olmalarıdır. Taassup nedir? İnsanın hakkı görememesidir. İnsanın bir şeyin, bir kavlin, bir görüşün, bir fikrin etrafında toplanan bazı güzellikler sebebiyle içerisinde var olan batılı, yanlışı, kötüyü ve pisi görememesidir. Taassubun adı budur. Delil de gelse, hüccet de gelse, burhan da gelse, akıllı, fıtrata uygun olan, dine uygun olan nasihat de gelse insanın batılda bile bile ısrarcı olmasıdır. Batılda bile bile ısrarcı olmasıdır. Bu taassuptur. Allah kime rahmet ettiyse onu taassuptan kurtarmıştır. Hakla, doğru anlayışla, doğru teville ne yapmıştır? Onu rızıklandırmıştır kardeşler. Bu bapta Alusi cahiliyenin bu özelliğini ve vasfını anlatırken şu ayeti kerimeyi getirmiş. O da Âl-i İmrân suresi 72 ve 74. ayet-i kerime. وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kitap ehlinden bir grup dediler ki bu iman edenlerin getirdiğine günün bir kısmı iman edin, sonra biraz zaman geçsin, günün akşam vaktine ulaştığınızda da küfredin, belki dinlerinden şüphe eder geri dönerler. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّكُمْ اِنْدَ رَبِّكُمْ. Dediler ki sizin dininize tabi olmayanın dinini kabul etmeyin, onlara iman etmeyin. Allah da onlara cevaben dedi ki de ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah onu dilediğine vermiştir. Allah'a, Rabbinize karşı hüccet getirmeyin. Allah hakkı dilediğinin ağzına vermiştir, dilediğinin kalbine koymuştur. Ömer dedi ki ben, Ömer için rivayette diyor ki Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur diyor. Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur. Ebu Bekir ona kızamaz, Ali de kızamaz, Osman da kızamaz. Allah fazilet elindedir. Ayet-i kerimenin devamında bunu söylüyor. Kul de ki onlara innel fadle şüphesiz ki fazilet biyedillahi yu'tihi men yeşa. Allah'ın elindedir. Allah da onu dilediğine verir. Vallahu vasiun alim şüphesiz Allah vasiadır. Yani o bilendir ve ikramı geniş olandır. O ilmi geniştir. Her şeyi kapsamıştır. Yahtassu bi rahmetihi men yeşa. Bu Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. Allah'ın birine fazilet vermesi, Allah'ın o kula rahmet etmesidir. Allah rahmeti dilediğine has kılar. Vallahu zul fadlil azim. Şüphesiz ki Allah büyük bir fazilet sahibidir. Hasan ve Suddi bu ayeti kerimenin tefsirinde şunu naklettiler. Dediler ki Yahudilerin önde gelenlerinden 12 tanesi oturup kendi aralarında kararlaştırdılar. Dediler ki gidelim bizden bir kısmı bu Muhammed'in yanına diliyle desin ki ya biz de senin gibiyiz. Biz de sana inanıyoruz. Biz de senin yanındayız. Biz de sana yardım edeceğiz. Seninle beraberiz. Bu yola beraber çıktık. Beraber yürüdük biz bu yollarda dediler girdiler yanına. Sonra biraz zaman geçti. Belalar, musibetler, sıkıntılar var ya. Mızmız çocuklar sahnede. Sahne sırası onların. Mızmız çocuklar. Ondan sonra küfrettiler. Kazakların bir atasözü var. En yaman düşman içeriden çıkan düşmandır diye. En yaman düşman içeriden çıkan düşmandır. Niye mürtedin cezası İslam'da ölümdür? Mahrem biliyor, mahrem. He? Mahrem biliyor. Başkalarını şüpheye düşürüyor. Ya bu din bak demek ki batılmış ki bak gördün mü? Bak durmuyor kimse diyorlar. Zaten Yahudiler bunu istedi. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis bunu vahyediyor. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis vahyediyor. Diyor ki biraz durun sonra ayrılın. Bak göreceksin insanlar diyecek aa gördün mü bak ya bak bitti falan bu kadardı rüyaydı. Ama şeylerin münafıkların dediği gibi birbirlerine. Allah ve Resulü bize aldanmacadan başka bir şey vaat etmemişler. Allah ve Resulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmemişler. Ya arkadaş benim vaat ettiğim Allah'ın ve Resulü'nün vaat ettiğidir. Ben ne yapayım benim elimde değil ki. Ben aceleci bir varlığım. Zaten Allah beni aceleci yaratmış. Elimde bir şey olsaydı hemen değiştirirdim her şeyi. Yok. Allah'ın kaderinde. Zaman, sabır, yolda istikrar, sebat ve kararlılık insanı hedefine ulaştıran şey. Bunda iblisin maslahatı çok büyüktür. O yüzden yola çıkıp yarı yolda nefes nefese kalıp koşuyu bırakan adamların hiçbir zaman koşu bitirdiğine rastlanmamıştır. Ama adam 9. bitirse de bitirmiştir yarışı. Çünkü bırakmadı. Ama bırakanlar tıkanıp kalmışlardır. Belli bir yerden sonra kalacaktır. Bu iblisin işine yarar. Niye? İnsanları gittikleri yoldan şüpheye düşürtür. Yahudiler de bunu bildikleri için geldiler. Bir 12 kişi iman ettiler. Biraz Müslümanların arasında kaldılar. Biraz Müslümanların mahremini öğrendiler. Sonra dediler biz beğenmedik. Muhammed bizi kandırmış, aldatmış. Biz baktık, bilenlerle oturduk, konuştuk. Öyle diyor rivayette. Diyor ki وَشَاوَرْنَا اُلَمَاءَنَا Alimlerimizle istişare ettik diyorlar. فَوَجَدْنَا مُحَمَّدًا لَيْسَ بِذَكْ Anladı ki Muhammed böyle bahsettiği gibi biri değil. O değil yani. O aradığımız değil. Ve bu şekilde dediler ki وَظَهَرَ لَنَا كَذْبُهُ Onun yalancılığı bize zahir oldu. Muhammed'den daha emin kim var kardeş? Aleyhissalatü vesselam. Ne yalan söyleyecek? Yalancı sizsiniz. O niye yalan söylesin? Her şey ortadaydı davet ettiği şey. Ammar ailesi geldi dediler ki ya Mekke'de işkence görüyoruz ya Resulallah. Dedi ki sabredin cennet var ne yapayım güçsüzüm ben ne yapayım size? Hı? Yalan mı söyledi? Ben onların kafalarını kırarım keserim. Yok öyle bir şey. Yani gücü o kadardı dedi ben yapamam yani yapamıyorum. Gücüm bu kadar. Sabredin cennet var. Ebu Zer geldi Kabe'nin yanında Resulullah uyandırdı. Dedi ki ya Resulallah Mekke'deler daha. Hicret etmemişler. Ya ne zaman dua edeceksin Allah'a? Ne zaman Allah bize yardım edecek? İşkenceden bittik. Habbab demir ustası demiri eritmişler sırtına dökmüşler Habbab'ın. Ne zamana kadar ya Resulallah? Dedi vallahi çok acelecisiniz. Çok acele istiyorsunuz. Sabredin bir. Gün gelecek kadının biri Hadramaut'tan ta Kabe'ye. Hadramaut Yemen'in bir yeri. Hadramaut'tan Kabe'ye gelip hac edip geri dönecek. hiç korku olmadan, yani Allah bu dini öyle şerefli, temkinli, izzetli günlere götürecek. Bir sabredin, bir acele etmeyin. Ebu Zer aldı nasihatini, çekti gitti. Ha, irtidat edenler olmadı mı? Oldu. O kadar vahiy yazanlar irtidat edip bıraktılar bu dini. Vahiy katibiydi adam, yazdı bıraktı gitti. Gitti bir de Mekkeli müşrikleri dedi ya boş verin onları, onlar boş konuşuyorlar. Ben yazıyordum ya, o inandıkları Kur'an'ı ben yazdım ya, ben. Yok ya, yalancı bunlar deyip geldi. Çoklarını sapıklığa düşürdü. Bugün çoklarının başkalarını saptırdığı gibi. Öyle değil mi? Rivayet bu şekilde kardeşler ve Allah Yahudiler bu planı yapınca bu ayeti kerime indirdi onların dalaletini, sapıklığını ortaya koymak için. Tabi bu Yahudiler has değil. Yani her dönemden cahiliye ehli, üzerinde cahiliye kırıntısı kalan herkes için geçerli olan nedir kardeşler? Bir ahlaktır. Cahiliyenin bu bugün alacağımız son unsur inşallah. 53. vasfı اَثَّالِفَةُ وَالْخَمْسُونَ 53. hasleti تَسْمِيَتُهُمْ اِتِّبَعَ الْاِسْلَامِ شِرْكًا. Yani İslam'a tabi olmayı şirk diye isimlendirmeleri. Normalde millet bize diyor ya siz şirk savarlar, o şirk, bu şirk, o müşrik, bu müşrik. Nasıl şimdi cahiliyenin özelliği İslam'a ittiba edenleri şirk diye isimlendirmeleri. Şimdi ayeti getireceğiz, nuzul sebebini getireceğiz ki mesele fehmedilsin, anlaşılsın inşallah. Bu bapta Âl-i İmrân suresi 79. ayette 80. ayet-i kerimeyi getirmiş. İmam Âlisi, Allah kendisine rahmet etsin, sonra da nuzul sebebini getirmiş, tefsirini getirmiş. Âl-i İmrân suresindeki 79 ve 80. ayette diyor ki Allah subhanahu ma kâne li beşerin ey yu'tiyehullâhul kitâb. Hiçbir beşerin mümkün değildir ki Allah ona kitap versin, ona kitap indirsin, o beşere, o insana. Vel hukme, Allah ona hükmetme yetkisi versin. Vel nubuvve, bir de peygamberlik versin ardına. Çünkü adam vardır, alimdir, ilim verilmiştir. Adam vardır, ilimle beraber hikmet verilmiştir. Yani sözün nereye konması gerektiğini Allah ona öğretmiştir. O da ondan daha özel adamdır. Allah bir de bundan bir tanesinde üstünü vardır. O da peygamberdir. Ona da ya nebilik vermiştir ya rasullük. Onlar da kendi arasında kısımlara ayrılır. Yani Allah böyle insanları seçip çıkarsın, kitapla göndermesin ki sonra da fümme kalkıp bu adam yakule linnâsi insanlara desin ki kûnû ibâden lî min dûnillâh. Allah'tan başka bana kul olun. Velakin Allah diyor ki ancak kunu siz olun rabbaniyin, rabbaniler olun. Yani Rabbin talimatlarıyla hareket eden, Rab'den başkasından akıl almayan, Rabbin yönlendirmesiyle hareket eden olun. Kunu rabbaniyin. Neyle olacaksınız? Bime. Burada sebebiye geliyor. Be sebebiye. Ne o sebep? Sizi Rabbani yapacak sebep ne? Yani o sebebe yapışacaksınız ki Rabbani olacaksınız. Bime kuntum tuallimunel kitabe. Önce kitabı talim edeceksiniz. Dizinizi kırıp ilim okuyacaksınız. Allah'ın dinini öğreneceksiniz. Kitabın ahkamını öğreneceksiniz. Kitabın tefsirini öğreneceksiniz. Kunu rabbaniyine bime kuntum tuallimunel kitab ve bime kuntum tedrusun. Ders yapacaksınız onu. Tedrisatını yapacaksınız, talim edeceksiniz. Onunla Rabbaniler olacaksınız. Allah diyor nice Rabbaniler vardır, kitapları indirin. Onlar da o Rabbaniler de o kitapla insanlar arasında adaletle hükmetmişlerdir. Ölçüyle, kıstasla, neyle? İlimle. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ. O insan ki kendisine nübüvvet verilmiş kalkıp insanlara demez ki siz melekleri işte وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابَ peygamberleri Allah'tan başka Rabler edinin. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذَا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Size İslam'ı emrettikten sonra mı küfrü emredecek o adamlar? Ayet-i Kerime'nin tefsirinde İbn-i İshak senediyle beraber şunu rivayet ediyor. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanlardan bir grup peygamberle konuşmaya geldiler. Min ehli Necran. Necran ehlinden. Yemen tarafındaki Yahudi ve Hristiyanlar. Bunlar bu Ashab-ı Uhdud denen kıssanın gerçekleştiği, kral çocuk kıssasının olduğu dönemdeki Hristiyanlar. Onlar mümindiler. O belayla imtihan oldular. Allah onlara hakta sebat ettirdi. Sonra sapıttılar. Onlar geldiler. Çünkü onlar da övünüyorlar. Bizim atalarımız diyorlar böyle kerametler görüldü yani. Bizim atalarımız böyle salih adamlarıydı. Necran Hristiyanları övünüyordular atalarının salihliğine. Geçen hafta anlattık, hatırlayın. Başkasının yaptığı salih bir amelle övünmek cahiliye ehlinin vasfıdır. Şimdi bugün de çok insan var. Başkalarının yaptığı salih amellerle övünmeyi ne sayıyorlar? Fazilet, bereket sayıyorlar. Ya sen kendin adam olamadıktan sonra ne olur ya? Kendin adam ol ya. Bırak onun bunun gölgesinde, markasında adam olmaya çalışmayı. Sen kendin adam ol. Markayla, isimle, başkasının salih ameliyle kimse adam olamaz. İnsan kendiyle insan kendini kabullendirebilir. Yahudiler ve Hristiyanlar da bu övgüyle oldukları için Muhammed de onlara kafir deyip gelince aleyhissalatü vesselam toplandı, peygambere geldiler. Peygamber onları İslam'a davet etti aleyhissalatü vesselam. Bunlar anladılar İslam nedir? Gelip Muhammed'e tabi olacaklar. Ne diyorsa onu dinleyecekler. Bak, gelip Muhammed'e tabi olacaklar. Muhammed onlara aleyhissalatü vesselam ne emrediyorsa oturup itaat edecekler. Ne dediler cevaben? Ya Muhammed, اَتُرِيدُ اَنَّ عَبُدَكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصَارَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ. Bak Hristiyanlar, kendi gibi Hristiyanlar için diyorlar ki, ya Muhammed, sen bize şunu mu emrediyorsun? O Hristiyanlardan kafir bir grup var. Onlar İsa'ya ibadet ediyorlar, rahiplere ibadet ediyorlar. Onların onlara ibadet ettiği gibi biz de sana mı ibadet edelim? Peygamber kendine ibadete mi çağırdı haşa? Yok. Hak olan itaate kim ibadet demiş ki? Hak olan ibadete kim ilahlık demiş ki? Ama şeytan aklı direkt onu getiriyor. Bak gördün mü, Yahudiler de alimlerini, imamlarını işte ilah edinmişti. Sen öyle her konuşanı dinleme, boş ver. Sen kendi bildi, kalbinin sesini dinle. La arkadaş, kalbinde şeytan var. Kalbin sesini dinle, kafirlerin sözü, Müslümanların sözü değil ki ya. Sen hakkın, batılın, doğrunun, yanlışın, doğru veya yanlış, hak veya batıl olduğunu kalbinin sesiyle mi karar veriyorsun? Nefsinin emretmesiyle mi? Şeytanın vesvese vermesiyle mi? Neyle? He? Onu neyle belirlemek lazım? Kur'an ve sünnetin ölçüleriyle. Allah'ın ve Resulünün emrettikleriyle. Ve ardından Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, onlar böyle bir terbiyesizlik yapınca, şimdi hakkı görünce, hakka teslim olmayınca bir bahane bulmak zorundaydılar. O da dediler ya, bu boş verin, dinlemeyin bu adam. Bu adam açık açık diyor ki gelin bana tabi olun, bırakın işinizi falan. Peygamber de böyle denince dedi ki, fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma'azallah en ne'abuda gayrallah. Allah'a sığınırız Allah'tan başkasına ibadet etmekten. Halbuki bizim davet ettiğimiz şey bu zaten, yalnız Allah'a ibadet edilsin. اَوْ نَعْمُرَ بِيَبَادَةِ غَيْرِ. Kalkıp bir de hem bize ibadet edilmesi, bir de Allah'tan başkasına ibadet edilmesinin emredilmesi mümkün değil. مَا بِذَّلِكَ بَعَثَنِي. Allah beni bununla göndermedi. وَلَا بِذَّلِكَ اَمَرَنِي. Allah beni bununla da mükellef kılmadı, bana bunu emretmedi diye Nebi Sassam onlara cevap verdi ve yanından iman etmeden çıkıp gittiler. Bu ayeti kerime bunun üzerine nazil oldu. Cahiliye ehli her dönemde kardeşler bu haslet üzeredirler. Yani eşyanın ismini değiştirirler. Bir sonra gelecek zaten. Bir sonra gelecek. Hak olan itaate ibadet derler. İbadet olacak şey ibadet değil, işte görüştür, fikirsel ayrılıktır derler. Yani her şeyin ismini değiştirirler ki hak batıl insanların gözünde ne olsun kardeşler? Hak olsun diye. Allah bizi bu belalardan, bu yanlışlardan, bu hatalardan afiyette kılsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.